Kırmasala bile bile aldanmakmış aşk. Ansızın umutsuzluk yelken açıp uzaklaşınca ufuktan anlıyorsun bak. Sonbaharda yapraklar sararırken sen de yeşiller bürünür aşk. İstersen yak, savur, dağıt beni yarala. Al bütün varım yoğum senindir. Ben yazdım seni diğer yarıma. İstersen yık, acıt, kanat beni parçala. Ölsem de kıyam senin elindir. Sen dokun ziyan olmaz bana. Masala bile bile aldanmakmış aşk. Ansızın umutsuzluk yelken açıp uzaklaşınca ufuktan anlıyorsun bak. Sonbaharda yapraklar sararırken sen de yeşiller bürünür aşk. Dalgalanır durur sular gibi, hasretin çarpar yüreğe.